se un gagnant no compte sur mes yeux. Oh, yeah. Et ma tête si elle est no compte mon pote. Oh, oh, oh, oh. So he remen je hap, te ti kthejem e vrap. So he remen je hap, te ti kthejem bët prap. So he remen je hap, une ty prap se prap. Te kthejem për sëri. So he remen je hap, te ti kthejem e vrap. So he remen je hap, te ti kthejem bët prap. So he remen je hap, une ty prap se prap. Te kthejem për sëri. Ku do sinem, ku do shkoj. Sëra let me je dhe gjoj. Që këtë i pimona ton. Kudo sinim, kudo shkoj. Sëra rrët me një dhe gjoj. Që këtë i bi që mas vetë se din që ton. Keep in mind.